ساتھی آ رہے ہیں اور ساتھی آ رہے ہیں اچھا جلدی آنے کے ہیں نہیں برال صاحب کدھر ہے جی؟ اچھا تو فیض صاحب آپ اپنی جگہ دے دیں آپ اپنی جگہ آپ سے جگہ قبض ہو گئی ہے جی ادھر بدلنے کے دوران جی ماشاء اللہ تو برال صاحب دیکھے نا قبضہ کر لیا ہوگا ماشاء اللہ جس نے قبضہ کر لیا اسی کا پرابلم تو فیض صاحب آگے ہیں جی مودی صاحب آ کے پورے دس دن ماشاء اللہ جی آپ نے تفاصل سلسلے کا مکمل کیا تھا اکوڑا سے اچھا جی ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے کہ نہیں لیتے یہ داخلے کے وقت کتنے فیصد نمبر چاہیے ہوتے ہیں ایک ایک سوال کا انٹرویو لیتے ہیں ماشاء اللہ اور سر نمبر صاحب کے پورے دس دن ہیں ماشاء اللہ سر نمبر صاحب پہلے کراچی کے دارالعلوم میں درجہ ششم تک پڑھایا نہیں ششم تک گئے تھے ہاں اچھا پانچ میں چھٹا تو یہاں پڑھا نہیں پانچ میں چھٹا خانقاہ میں پڑھا اس نے ہماری خانقاہ میں دو طلبا کا مدرسہ تھا نا ایک عبید اللہ صاحب ہو گئے تھے آپ لوگوں نے چھٹا درجہ پاس کیا آپ سات دن لوگ پھر آپ کو پانچویں درجے کے بعد لیکچر ہو گئے پانچویں درجے کے بعد لیکچر ہو گئے تھے چودہ درجے کے بعد لیکچر سلیکٹ ہو گیا ماشاء اللہ جی ایم ایس دمیات تک رکھے لیکچر سلیکٹ ہو گیا رہ گیا تھا بیت ہوئے تو بیت ہونے کے بعد ان کو میں نے تکمیل کرنے کا کہا دونوں حضرات کو لال صاحب آپ ایل ایل ایم میں کون کون سے قوانین پڑھتے ہیں وہ ختم ہو گیا آپ کس میں تخصص کر رہے ہیں اسلامک کمرشل لا ساتھی کتنے لگے باہر جی؟ اوپر بھی سوئے ہوئے تھے؟ ابھی تک سوئے ہوئے تھے؟ ہم 1965 میں رائے گڑھ میں گئے ہیں، ایک کلو مسور کی دال پکاتے تھے 50 آدمیوں کے لیے، ایک کلو مسور کی دال ابال کر پکا 50 آدمیوں کے لیے، پانی تھا کڑوا، کوئی پیتے تھے، اور بجلی اور پنکھے نہیں ہوتے تھے، تو اس حالت سے ہم نے چلے گزارے ہیں، اور اس جو امت کا قربانی کا جذبہ ہے، اس حال میں بھی لوگ جاتے تھے، سن 1969 میں یہ ایک ترتیب چلائی ہوئی تھی بھائی الباب صاحب نے کہ پیسوں کو دیکھ کر اسکلیں نہیں کراؤ گے، ماشاء اللہ کے رستے میں نکلو، پیسے ختم ہو جائیں پھاکے کرو، بھوک برداشت کرو، اس میں یہ کئی لوگوں نے یہ کیا ہے، اس میں سندھ میں کوئی استعمال تھا، اس کو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رائے رائے من چلو، پیسے نہیں ہیں تو پیدل چلو، تو جب رائمنڈ آئے 7 دن کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا پیدل چلا ہوں، بھوکا پیاسا، کوئی پانی ملا ہے، کھانا ملا ہے، ملا نہیں، میں پہنچ گیا ہوں تمہارے پاس، ہماری ایک تشکیل کوئٹہ کی تھی، تو اس میں پیسے ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، ہم خوش تھے کہ بس آپ پاکے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، 3 دن فاقہ کریں گے، اللہ نے کوئی مدد بھیجی تو بھیجی، نہ تھا اور نے میں گلستان ایک جگہ ہے وہاں اجتماع شروع ہو گیا، اس میں جماعت کے ساتھ تب اجتماع میں جماعت کا کھانا بھی نہیں پکتا، ملتا ہے کینٹینوں سے، بس ہم نے فاقے کی نیت کر لی اور وقت شروع ہو گیا جی، تو اتنے میں اب ایک فاقہ نہیں آیا تھا کہ اسٹیج پر سے اعلان ہوا، میں نے نام لیا کہ وہ جہاں پر بھی ہو اسٹیج پر آ گئی، میں اسٹیج پر چلا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو جماعت آئی ہوئی جنوبی افریقہ کے قاضی بہت بیمار ہو گیا ہے، اس کو کوئٹہ بھیجتے ہیں، آپ تیار ہو جائیں، گاڑی آئی، ہم دو کو کوئٹہ بھیج دیا گیا، گھر میں جگہ ملی رہنے کی، گھر کا کھانا پینا، کوئی 3-4-5 دن اس کا علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا دی، پھر میں نے ان سے کہا کہ میری تو ڈیوٹی ہے پشاور میں، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، تو اب میں کیسے پہنچوں گا، انہوں نے کہا جال کا ٹکٹ کرو ڈاکٹر صاحب، جال کا ٹکٹ تو میرا ان کا فرسٹ کلاس کا ریل کا ٹکٹ کرو، پھر فرسٹ کلاس کا ریل کا ٹکٹ کرنے لگے وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ ٹکٹ آپ سے قرض لیتا ہوں، میں مفت نہیں لیتا، کیونکہ میں اب سفر میں جائے تو وہ میرے لیے مشکل ہوئی ہے، میں اتنا جگہ پر تو تندرس نہیں ہوں، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا میرے اور ساتھی کا، تو میں سوچا یا اللہ 2 دن کا سفر ہے، راستے میں کھائیں گے کیا، تو مرکز والوں نے کہا کہ ان کے لیے تیار کھانا بھیجو، کہ یا اللہ تیار کھانا تیرے پاس دو وقت ہوگا، پھر کیا کریں گے، آگے کیا کھائیں گے، نہ جنوبی افریقہ والے کے پاس پیسے ہیں نہ میرے پاس پیسے ہیں، ایک آدمی آ گیا اس نے کہا رائے گڑھ میں ہمارا آدمی گیا ہوا ہے، اس کو ہم نے پیسے بھیجنے، آپ نہیں پہنچا دیں گے، میں نے کہا یہ پہنچا دیں گے کہ رائے گڑھ تک وہ پیسے ہمارے پاس امانت نہیں ہوں گے، کرو لوں گے وہاں جا کر ہم ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے راستے کے کھانے کے بندوبست ہو گئے، رائے گڑھ جب آ گئے تو میرے ساتھی کے پاس پیسے وہاں برتن میں پیسے نکالے اور ادا کر دیے، اب میرے ذمہ ساتھی کو پیسے ادا کرنے تھے، اب وہ وقت پورا ہو گیا، پشاور آنا تھا، پشاور کیسے جائیں؟ تو میرے ساتھی حسن کے ساتھی نے کہا کہ آپ کی کریکولی مجھے بڑی پسند آئی ہے، تو میرے لیے کریکولی نہیں بنا دو گے؟ میں نے کہا بنا دیں گے. انہوں نے کہا یہ پیسے لے. میں نے کہا یہ پیسے پشاور تک میرے پاس کر دیں، امانت نہیں ہے. پھر وہاں پر گیا تو میں اپنے پیسوں سے کریکولی بناؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پورے سفر کا اس طریقے سے ریپ سے بندوبست ہوتا رہا. فاقہ ایک دن بھی اللہ نے نہیں دیا تھا، ہم نے نیت کی بھی تھی فاقہ. اور ایک تشکیل ہماری ہوئی تو اس میں ترجمان ساتھ مولوی عبدالستار. جب نکلنے لگے تو مولوی عبدالستار غائب نہیں، بہت ڈھونڈا نہیں ملا. ہم روانہ ہو کر کوارٹ پہنچے، تیسرے دن مولوی عبدالستار صاحب آ گیا. مولوی صاحب آپ تشکیل کے بعد کہاں تھے؟ اس نے کہا میں سفر میں تھا. کیسے سفر میں؟ کوارٹ کے سفر میں. کیسے؟ پیدل سفر تھا. پیدل سفر کرتا رہا ہوں، راستے میں کسی نے گاڑیاں بٹھا دیا ہے، مثلاً داور سے بٹھا کر اتار دیا بجنا والے نے، پھر وہاں سے پیدل شروع کیا، وہاں سے اٹھا کر کسی نے پنڈی اتار دیا، پھر آگے پیدل چلا، کھانا ملا ملا نہیں ملا نہیں. یا تین دن کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا. پھر وہاں کھانا کھانے کے جب وقت ہوتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا گھاس پھول کھانے کے لیے. پھر میں نے تو بٹھایا، میں نے کہا مولوی صاحب میں تمہارا امیر ہوں، جماعت کا امیر ہوں تمہارا، اور کھانا جو ہے ہمارا کوئی وقت بھی کھانا اپنا نہیں پکاتے، ہر وقت دعوت ہوتی ہے، عربوں کی جماعت ہے، تو اس لیے کھانا تو اللہ جیسے غیبی کھانا آتا ہے، اللہ غیبی مدد کو ٹھکراتے ہو، آپ کہیں بھی نہیں جاؤ گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ماتر اور ڈبا ہوتا آپ بل بل کمرہ چلے دوما کمرہ آ رہے کہ یہ گتوں والا چارٹو نہ جائے مجھے موز وقتوں نہ نکلی چاہیے آگا ہو جائے گا آپ اور کوٹے پر کوٹے گتا نا پلاسٹک کے بنسی بھی دیا گیا مجھے موز وقت ہے روزہ افطار وقت موز وقت ڈاٹو دیا گیا سلو سلو ہو گئے جی جی ہاں بسوں کو جو گئے تھے برا تھا اور کیا برا ہوئے کیا بات کہہ رہے تھے آپ بھائی؟ مولوی عبدالستار صاحب کو ہارٹ پہنچ ہاں اسے میں نے کہا کہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا ہے تو یہ جو غیب کی مدد آئی ہوئی ہے اس کو پھر ٹھکرانا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی پر رحمت ہوتی ہے تو ہوتا ہے. تو کھانا سے کھانا شروع کیا، پھر اس طرح ہوا کہ جب واپسی کا ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح کریں اس کا ٹکٹ لے لیں، بھائی ہمارے ساتھی ہیں. ٹکٹ جب ہم سے لیا تو اس میں نے کہا کہ اس میں کہ دیکھیں مولوی صاحب بغیر تم آ کے آپ کا ٹکٹ ہوا ہے، آپ نے تمہ نہیں کیا, سوال نہیں کیا, تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے. پھر اس کو ٹھکرا نہیں ہوتا, پھر اس نے ٹکٹ لیا. تو امت کا قربانی کا جذبہ ہے جی, یعنی سچ بات ہے ہم کمزور سست ہیں, لیکن امت میں ایسے افراد ہیں کہ جو ہر وقت دین کے لیے قربانی کے تیار ہیں. آج کیا مضمون شروع کرنا ہے جی؟ نفس کو شروع کرنا ہے جی. آپ جو ہے تو بتائے گا جی مفتی صاحب کہ خیر احمد بابا جی صاحب جو ہے تو نفس کے بارے میں کیا کہ نفس کتنے رفال کا مجموعہ ہے. نون کا کیا معنی ہے, فیک کا کیا معنی ہے, سین کا کیا معنی ہے, نفس کی شرعی تعبیر کیا ہے جی وہ بتائے گا تو فیل صاحب بتائے گا. نفس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لطیف وجود جس کے ساتھ شرور متعلق, جس کے ساتھ مسائل اور شرور متعلق, سبحان اللہ, شر جس کے ساتھ شر متعلق ہو, ایسی لطیف سے بدل میں جو کہ شر کا مرکز ہے. نفس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ نفس کی تین قسمیں جی, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ تیسا نے مطمئنہ کہا جی, مطمئن. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ, تو دو مزید قسمیں ہو گئی, راضیہ مرضیہ ہو گئی, سبحان اللہ. تو مطمئنہ کے بعد راضیہ مرضیہ کیوں کہا گیا جی؟ نفس مطمئنہ نتیجے کے اعتبار سے راضیہ مرضیہ ہو جاتے ہیں, مطلب ایک ہے وہ یہاں پر ہے وہ مطمئنہ ہی, اس کا حال جو ہے وہ راضیہ مرضیہ ہو گیا ہے, تو کس میں تین ہی آئے, تو مطمئنہ پر شر کا مرکز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب یہ مغلوب ہو جاتے ہیں اس کی ضرورت تب مطمئنہ بنے, نہ مطمئنہ پر شر کا مرکز رہا کہ نہیں رہا, مکمل ماشاء اللہ. کہ وہ جو ہے تو سوال میں نے کیا کیا تھا, وہ شرور کا شر کا مرکز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں شر کا مرکز پھر بھی ہوتا ہے, شر کا مرکز نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے, اور کیونکہ نفس کی شرارت جو ہے تو موت تک جاری رہتی ہے, جب تک جان ہے تب تک نفس کے حالات ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو چکا ہوتا ہے, کہ اس کا جو شر کا جذبہ ہے وہ غالب نہیں آ سکتا انسان پر, یہ ہو جاتا ہے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم, اما بعد, انسان جو ہے اس کے دو کنٹرول ہیں, انسان جو کنٹرول ہوتا ہے اس کے دو کنٹرول, ایک کنٹرول کو کہتے ہیں نیورل کنٹرول, دماغ کا کنٹرول, دماغ کا کنٹرول جو ہے وہ سوچ سے, سوچ فکر, حالات واقعات سامنے آنا اور ان پر غور فکر کرنا, ان سے نتائج نکالنا, ان پر غور کرنا, یہ جو ہے تو ایک کنٹرول انسان کا جو ہے وہ ہے نیورل کنٹرول ہے, دماغ کا اعصاب کا کنٹرول. فائدہ نقصان, اچھائی برائی, یعنی یہ جو ہے تو انسان کو اس کی عقل سمجھاتی ہے. دو باتیں ہیں, فائدہ نقصان, اچھائی برائی, ان کو سمجھاتی ہے, اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. یہ انسان کا نیورل کنٹرول ہے. آدمی سڑک پر جا رہے ہیں, گاڑی آ رہی ہے, یہ دیکھتا ہے, اس کو آنکھوں سے اندر سوچ آتی ہے, فیصلہ کرتی ہے, خطرہ ہے, آگے جاؤ گے, پچھلے جاؤ گے, پیچھے ہٹتا ہے. یہ اس کا نیورل کنٹرول, یہ عقل ہے انسان, یہ عقل ہے. عقل کے بارے میں سفیل صاحب ایک دو تین حدیثیں سنا دے عقل کے بارے میں. عقل سے زیادہ خوبصورت اللہ پاک نے کوئی چیز عقل سے زیادہ خوبصورت نہیں پیدا کی. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کو عقل نہیں دیا گیا اس کو خیر کا کچھ حصہ نہیں دیا گیا. دوسری حدیث, کو عقل نہیں دیا گیا اس کو خیر کا کچھ حصہ نہیں دیا گیا. ماشاء اللہ, بہت دونوں بہت اعلیٰ, ماشاء اللہ. ساری حدیث اعلیٰ ہیں تو بہت اعلیٰ ہیں. مجھ والا وقت میں گرتی ہے, آپ کو کمرہ دیکھ رہے ہیں, ارے دراز جادو راستے نکال رہے جی. ماشاء اللہ, انسان کی روحانی ترقی بھی بقدر عقل کی ہوتی ہے. جتنا عقل فہم زیادہ ہے اتنا ہی قرب الہی ترقی ہوتی ہے. جتنا عقل زیادہ ہوتا ہے تو ترقی بقدر عقل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز عقل سے زیادہ خوبصورت پیدا نہیں کی. دوسرا انسان کا کنٹرول جو ہے نیورل کنٹرول کے ساتھ ہیومرل کنٹرول ہے. ہیومرل کنٹرول, ہیومرل کنٹرول جو ہے ہارمون کا کنٹرول ہے کہ انسان کے اندر حدود ہیں, حدود سے عروق نکلتے ہیں, گلینڈز ہیں, گلینڈ سے ہارمونل سیکریشن ہوتا ہے. یعنی انسان کے اندر حدود ہیں, حدود سے عروق نکلتے ہیں, گلینڈ کی سیکریشن ہوتی ہے, وہ جو ہے چلتے ہیں خون میں. وہ عروق جو ہے ورق جو گلینڈ سے نکلے ہیں وہ چلتے ہیں خون میں, یعنی خون میں جاری ہوتے ہیں. جب خون میں جاری ہونے کے بعد وہ عقل کی طرف بڑھتے ہیں, وہ دو ایک عقل میں تبدیلی لاتے ہیں, ایک بدن میں تبدیلی لاتے ہیں. یعنی عقل میں تبدیلی لاتے ہیں, اور عقل جو کہ اتنی سمجھنے والی چیز ہے اچھائی برائی کو فائدہ نقصان کو, وہ عروق کے آنے خون میں آنے کے بعد, یعنی ہارمون کے آنے کے بعد وہ مغلوب ہو جاتی ہے. اس کو ہارمون مغلوب کر دیتے ہیں, اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں. اچھا بڑا سمجھدار آدمی ہوتا ہے, اور جب غصے کے ہارمون نکلتے ہیں, منظور صاحب غصے میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں بدن میں؟ ایڈرنلین, نار ایڈرنلین, اور جی یہ ایڈرنلین, نار ایڈرنلین, یعنی اور سیروٹونین, ڈوپامین, کارٹیسون, سارے نکلتے ہیں. ہاں جی ہاں, یہ سارے نکلتے ہیں, ہارمون نکلتے ہیں بدن میں. اور یہ جب خون میں چلتے ہیں, خون میں جاری ہوتے ہیں, تو شیطان ہجری پھر جسد کم اجر دم, شیطان بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. تب یہ جا کر اس کے عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں. اچھا بھلا آدمی, بس اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے, یہ فائر کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو میرے پشاور میں 50 سال گزر گئے ہیں, تو یہاں کی ساری قوموں کے ساتھ رابطہ رہا, آتا رہا, دلزاکوں کے ساتھ, خلیل کے ساتھ, ممن کے ساتھ. یہ دلزاک آدمی اگر پی ایچ ڈی بھی ہو جائے اور بڑا پروفیسر ہو, آرمی کا بڑا افسر ہو, ڈاکٹر انجینئر ہو, غصے کی حالت میں اس پر اس کا قابو نہیں ہوتا ہے, قتل کر سکتا ہے. ہمارے واقف تھے ان میں سے, ایک بار ڈاکٹر کی خودکشی, وہ جنازہ پڑھ کر آئے. دوبارہ جائے تو ایک آرمی افسر ہے, کوئی دوسرا سول افسر, دونوں نے امریکہ میں پڑھ کر آیا وہ چجزاد انجینئر, اس کو شوٹ کیا حیات آباد کے پاس. اور کیونکہ اس کا رشتہ نہیں, بہن سے کیا تھا, اس نے کہا میں رشتہ نہیں کرتا ہوں, اس کو شوٹ کر دیا. تو میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ پٹھان آدمی پی ایچ ڈی بھی ہو جائے لیکن غصے کے بعد جو ہے ایک منٹ ایسا ہوتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے, اس بحث سے جو کچھ بھی کر لیا. ڈر کرنے کے بعد یہی بھلا اچھا بھلا آدمی اچھا شدہ گھر میں رہتا ہوئے بال بچوں کے ساتھ یہ مفرور ہو کر چلا جاتا ہے, وہ دھکے کھاتا ہے قبائلی علاقوں میں. آئیے مالدار ہے تو وہاں ملک کو پیسے دے کر معاوضے پر رہتا ہے, اور اگر غریب ہے تو پھر برتن دھوتا ہے اور مزدوری کرتا ہے اس کی. تو ہمارے آجی صاحب خفا ہو رہے ہیں کہ پٹھانوں کے خلاف بول رہا ہوں. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں, کوئی 60 سال یا 70 سال مدینہ مرورہ میں کے امیر رہے تبلیغی جماعت, بڑے حیثیت کے عالم تھے, اور 100 سال عمر پائی. لاہور میں بیان کر رہے تھے تو میں سب سے آگے اس طرح بیٹھے ہوئے, جیسے سید البرار صاحب بیٹھے ہوئے تراکلی ٹوپی پہنے ہوئے. تو انہوں نے پٹھانوں کے خلاف کچھ بات کی, پھر میری طرف دیکھا تو کہا بھائی خفا نہ ہونا, میں بھی پٹھان ہوں, نسلی لحاظ سے بھی میں پٹھان ہوں, ہندوستان میں اگر آباد ہو گئے میں بھی پٹھان ہوں. تو اس وقت جو ہے انسان کا غصے کی حالت میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے جو کچھ اس نے کر لیا. یونیورسٹی میں جب رہتا تھا نا تو یونیورسٹی کی خالی زمینیں ہوتی تھیں, اب تو تعمیرات ہو گئی, یہ ساری جگہیں خالی ہوتی تھیں. خالی زمینوں کو زمینداروں کو دیتے تھے, اس میں وہ کاشت کرتے تھے فصلیں. میری اب ساری عمر یہ گائے پالنے کی عادت ہے. ہم نے کھیت سرکاری خریدا ہوا تھا گائے کے لیے, اثر کے وقت جاتے تھے نکلتے تھے, بڑا کھلی فضا میں سیر ہو جاتی تھی, آتے ہوئے گھاس کاٹ لیتے تھے, چارہ کاٹ کے پھر آ جاتے تھے. سات طلبا بھی ہوتے تھے, ایک دن میں گیا تو پھر جو خدمت والے طلبا کے ساتھ ہوتے تھے, ایک میں گیا تو کسی نے کاٹا ہوئے جوار کاٹی ہوئی ہماری, ہم جاتی آج میں متجرب بہت ہے نا, کٹی ہوئی جگہ سے نیا پانی تازہ نکل رہا ہے, مطلب ابھی ابھی کاٹی ہوئی, یہ کل کی نہیں کاٹی, ہم کاٹ کے گئے تھے, ابھی ابھی کاٹی ہوئی. تو میں نے پاس جو کھڑا ہوا تھا اس کی اسی کاش کرنے والا جو آدمی تھا جس سے ہم نے خرید, وہ پال کھڑ کو میں نے بلایا, اور بڑا اتفاق یونیورسٹی کے اس کی ہمارا ایک برخوردار سر, اسے میں نے کہا کہ جوار کاٹی ہے تم نے میری, ابھی تو میں تھانے کے اندر کرتا ہوں. اس پر میں نے کیے تو اس کی جو پشت والے لگ بیدار ہو گئے, اس نے آگے سے غصہ کیا. اسے جب غصہ کیا تو ہمارے نوجوانان طلبا تھے, وہ کس سے دبنے والے تھے, وہ جو غصے ہوئے تو مجھے اندازہ ہو کہ ڈل دوز پر پہنچ جائے گی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پیچھے ہو جائیں, اس سے میں نے کہا کہ جوار دلے بلے مانا بلے تپوس کھڑے لگ رہا ٹول بدلے بلے وہ اس پرواہ نہ ہو. کہہ رہے پٹھان کے جس وقت دماغ پھیل ہو رہا غصے میں, اس وقت آپ اس کو کوئی اعزاز کی بات کہیں تو یہ مر جاتا ہے, اس کو اعزاز دے دو نا, اس کو گالی دو آگے سے غصہ کرو بس یہ مرنے مارنے پر آ رہا ہے, اس کو اعزاز دو مر جاتا ہے. تو میں نے ٹول بدلے بولے وغیرہ مانا بدلے تھا پوس کھڑے وغیرہ سب پرواہ ہو, بس آدمی ٹھنڈا ہو گیا. اس سے کہ اس چاہو دے بولے صبح گر ہو گیا دینا, بس چاہو دے بولا کہ اس کے بعد کسی نے اس کو کاٹا جوار تھا میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو خیر اس کو بھی کہا پر سرکاری چوکیدار کے بھی حوالے کر دیے, میں نے خیال کیا کرنا. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ غصہ جب غصے کا جب اچھا یہ جو ہارمون اور گلینڈ ہیں یہ کیا ہیں, یہ نفس ہے, یہ نفس ہے, یعنی نفس جو ہے عروج بھیجتے ہیں دماغ کی طرف اور دماغ جو پھر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک انسان کا دماغ معروف ہوتا ہے حالت غصہ میں, ایک ہو گیا جی, ایک انسان کا دماغ معروف ہوتا ہے غلبہ اشاعت میں, یعنی تو اس میں بھی ہارمون جب انسان کا خیال آتا ہے, خیال جب آتا ہے تو خیال کے آنے کے ساتھ انسان کے عروق نے غدود نے عروق نکال دیا, ہارمون نکل گئے, سیکس کے ہارمون نکل گئے, خون میں دوڑ رہے ہیں. اب وہ 5 مائکروگرام پر 10 cc بلڈ تھے, پھر 10 مائکروگرام ہو گئے, پھر جو ہے تو 1 ملی گرام کو پہنچ گئے. جب 1 ملی گرام کو پہنچ گئے, اب یہ وہ لیول ہے کہ جس پر اس کے دماغ کو معاف کر دینا, آپ اس کے برے نتائج, آخرت, خوف خدا, ساری چیزیں جو ہے تو اس کے آگے سے ہٹ جاتی ہیں, یہاں تک کہ انسان جو ہے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی جو ہے نفس کی چاہت کرنے لگتا ہے. تو نفس جو ہے اس کے ساتھ دو چیزیں متعلق ہیں, پہلی چیز ہے مزہ, ایک چیز ہے مزہ, ایک ہے مفاد. نفس کے دو کمزوریاں ہیں, ایک کمزوری کو کہتے ہیں مزہ, ایک کو کہتے ہیں مفاد. یہ مزے سے مغلوب ہو کر عقل کی بات پھر نہیں سنتا, نفس کے غالب ہو جاتا ہے. مفاد سے جو بات آتی ہے اس میں پھر یہ مغلوب ہو جاتا ہے. تو مزہ مفاد یہ دو چیزیں ہیں جس کے ساتھ کے مقابلہ کرنا ہے. ساری مرانی مزے کون کون سے ہیں, اگر ٹھیک ہے, مزے کون کون سے ہیں؟ مزہ ہے زبان کا مزہ, مزہ ہے کان کا مزہ, مزہ ہے آنکھ کا مزہ, یعنی اور مزہ ہے سوچ کا مزہ, اور مزہ ہے شرمگاہ کا مزہ. کتنے مزے بیان ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اس کا زبان کا, آنکھ کا, کان کا, سوچ کا, شرمگاہ کا, 5 مزے ہیں جی, 5 مزے ہیں. اور آزمائش اسی میں ہے, یہ جو ہے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ لگائے گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان مزوں کے ساتھ وہ اہم امور انسان کے بدن کے متعلق ہیں, ان کو حدود کے اندر اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ 5 مزے انسان کے اہم کاموں کے لیے اس کو دیے گئے ہیں. شرمگاہ کا مزہ افزائش نسل کے لیے دیا گیا ہے, قانون بنا لیا گیا اس کے لیے, بد نہیں کیا, عیسائیت کی طرح رہبانیت نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں ہندوؤں کی طرح جو ہے تو یوگا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو. ہندو جو ہے پہلے ایک چھٹانگ وزن اپنے پیشاب کے آلے کے ساتھ باندھتے ہیں, پھر آدھ پاؤ باندھتے ہیں, پھر ایک پاؤ باندھتے ہیں, پھر آدھا کلو, پھر 1 کلو, پھر 2 کلو, پھر 5 کلو, یہاں تک کہ ساری رگوں کو توڑ پھوڑ کر اپنے آپ کو ایڑا بنا لیتے ہیں. تو جب جذبہ شہوت ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا زور نہیں رہتا تو باطن میں باقی قوتیں پھر بہت زیادہ بیدار ہو کر بڑھ سکتی ہیں. یہ جو اس کو کہتے تپسیا سے پھر یہ باطنی قوتوں کا اثر کر لیتے ہیں. تو یوگی وغیرہ جو کرتے رہتے ہیں مختلف کارنامے, تو تپسیا انہوں نے کیا ہوتا ہے, مجاہدہ نفس کیا ہوتا ہے, اور مجاہدہ نفس کرنے کے بعد یہ ان کو جو یوگا ہے نا, ہندوؤں کا یوگا جو ہے اس میں فناء نفس کے سارے درجے, جیسے ہم سبق فنا کے سارے درجوں سے گزارتے ہیں آدمی, سارے اس میں ہیں, سارے اس میں ہیں. فرق کیا ہے جی؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں فناء نفس حاصل کرنا رضا الہی کے لیے اور اپنے زندگی کو درست کرنے کے لیے, نیک اعمال پڑھانے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخلے کے لیے, اور ان کا ہے فناء نفس حاصل کرنا, دنیا کے کمالات حاصل کر کے بڑا یوگی بننا اور عقل کو حیران کرنے والے کام اس ہوں تاکہ لوگ اس کے تابع دار ہوں اور اس کی چودراہٹ قائم ہو. تو یہ فرق یہاں پر آتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ ہیں عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ شیخ ہیں, حاجی نظر اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نور منجانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی آگے پھر چلے تو یہ عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ مردان میں دفن ہے, پھر آگے چلے تو آگے کوئی 7ویں 8ویں پوش پر عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. ان کا ایک جوگی کے ساتھ مقابلہ ہوا, وہ جوگی جب آیا اس نے کہا میں منتر پڑھتا ہوں اور منتر پڑھنے کے بعد وہ پانی بن جاتا تھا, پانی ہو گیا. اس نے آیا اس نے منتر پڑھا پڑھا پڑھا پانی ہو گیا. حضرت نے فرمایا اس پانی میں کپڑا بھگو کر ایک طرف کنارے کی طرف رکھ دیا. رکھ دیا نا جب وہ اپنی انسانی حالت میں آ گیا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ پاک سے, اللہ پاک کے اس پائے مبارکہ یہ نظرات کی مشق ہوتی ہے اور خاص طور سے نازم کی تو اس سے جو دعا مانگتے ہیں وجود میں آ جاتی ہے. اس میں انہوں نے جو دعا مانگی پانی ہو گیا. بزرگوں سے کہا تھا کہ میرے پانی میں کپڑا بھگو کر کنارے رکھتے ہیں. ظاہر سی بات جب یہ انسانی شکل میں واپس آئے تو اس نے کہا کیا ہوا, آپ بھی پانی بن گئے ہم بھی پانی بن گئے, فرق کیا ہوا؟ نے کہا فرق بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. کیا بڑا فرق ہے؟ نے کہا اس کے پر کپڑے کو سونگو اور ہمارے کپڑے کو, جو اس کے پانی میں ڈبوایا تھا اس کو سونگو, جو ہمارے پانی میں ڈبوایا تھا اس کو. جب سونگا گیا تو اس کے کپڑے سے بدبو آ رہی تھی, ان کے کپڑے سے خوشبو آ رہی تھی. ان کا یہ فرق ہے, کفر کا شرک کا اور اسلام کا یہ فرق ہے. تو وہ واقعہ اگلے یاد نہیں کہ اس کو اسلام کو توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, یا اس کو اسلام کی توفیق مل گئی. تو وہ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے ہیں بڑا فرق والا, بڑا فرق والا لطیفہ کس کو یاد ہے؟ قریب صاحب کو یاد ہے جی, دفتر والا کہ لطائف سے آدمی جب اس کو خوش ہو جائے ہنس جائے تو طبیعت جو ہے یہ ہو جاتی ہے شگفتہ ہو جاتی ہے, اگلی بات سننے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے مزاح بھی مسنون ہے نا جی. تو پہلے زمانے میں ون یونٹ ہوتا تھا نا, سارا مغربی پاکستان ایک ہی صوبہ تھا. سندھ کے لوگ یہاں افسر ہوتے تھے, یہاں کے لوگ سندھ میں افسر ہوتے تھے. تو یہاں صوبہ سرحد میں ایک پنجاب کے ایک آدمی آگے افسر ہو گئے. تو وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو پنجاب میں جو ہے تو وہ لائن کی بجلی آ گئی, مستحب احتکاب لائن کو کر دھیان کر دے تاکہ درمیانی پنکھے بھی ہو جائیں ساتھیوں کو سہولت ہوگی. پھر لطیفہ سناتے ہیں آپ. ماشاء اللہ. اور اضافی پنکھوں کو بند کر دیں, اس کو بھی بند کر دیں کہ چل چلے یعنی بند کر دیں, بند کر دیں, اس کو بھی بند کر دیں. وہ پنکھے چلتے رہیں سہولت اگر ساتھیوں کو ہے تو, یہ کافی ہیں اس کے بعد جاتے ہیں. ان کو بند کر دیں ساتھی ذرا آگے ہو جائیں. تو افسر پنجاب والے تھے اندر بھا کر بیٹھے کرسی پر, کرسی پر بیٹھ کر ان کی آواز خارج ہو گئی. آواز خارج ہو گئی ٹی وی واچ ہو گئی, آواز جب خارج ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ تو چپڑاسی میرا پٹھان بیٹھے ہوئے برا مانتے ہیں. تو اس نے کرسی کو ایک دو بار آگے پیچھے کیا اور آوازیں نکالی. تو اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے نا, دفتر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے. تو اس میں وہ جب اس نے آوازیں نکالی تو باہر سے چپڑاسی نے کہا صاحب بڑا فرق ہے. اس آواز میں اس آواز میں بڑا فرق تھا. گوئی نے فرمایا کہ بڑا فرق ہے جی, تمہارے اس میں بدبو تھی اس میں یہ تھا. تارا کیا کر رہے تھے مضمون ہمارا نفس والا شیخ بالکل جس کا مجھے آپ کچھ سنا رہے تھے اس سلسلے کا آپ نے فرمایا کہ آگے آتے ہیں حاجی صاحب کے مشائخ میں آگے آتے ہیں. اور تو واقعہ سنا دیا نا, آرمان کی بات ہو رہی تھی. جذبات شاہوانیہ کے وقت بھی آدمی مغلوب ہو جاتا ہے, اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. پھر یہ تو ہم مزے شروع سے نا مزے آنکھوں کا مزہ ہے یعنی کہ جذبات شاہوانیہ کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے وہ نظر ہے یعنی نظر ہے. وہ نسائے لقمان حکیم لے آؤ جی, نسائے لقمان حکیم. ایک بات یاد کرنی تھی کہ یہاں کتابیں میں نے دیکھی تو کتابیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی ہیں. میرے پاس ہر قسم کی کتاب لوگ بھیجتے ہیں تبصرے کے لیے, رسالے میں اور تعارف کے لیے بھیجتے ہیں, تو اس لیے ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے. جو ساتھی بھی جو کتاب لے کر پڑھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لیا کرے تاکہ یہاں رہنے کے دوران آپ ایسی کتابوں کو پڑھیں جو مستند ہوں اور جو فائدہ دینے والی ہوں, آپ کی فکر بدلے نہیں. کتاب غائب ہو گئی جی, اس میں تو بہت اثر مضمون تھا, اس کو میں نے کہا تھا پڑھیں گے تو آپ کو توجہ ہوں. سب سے پہلے جو ہے تو آنکھیں ہیں, زبان کا ذائقہ تو اچھے اچھے کھانے کھلائے آدمی کو, زبان کے چٹکارے پورے کیے, اس کی سوچ فکر کو خیالات کو بدل دیا. تو کمزور شخصیت جو ہوتی ہے وہ کھانے کے مزے سے ہی کئی شکار ہو کر گرفتار ہو جاتا ہے, قید میں آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل المؤمنین یغضن ابصارہم ویحفظن فروجہم وکل المؤمنات یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. کہہ دیں ایمان والوں کو نیچے رکھے ذرا اپنی آنکھیں, نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے صدر کو, شرمگاہوں کو تھامتے رہیں. اس میں خوب ستھرائی ہے, صفائی ان کے لیے. بے شک اللہ کا اللہ کو خبر ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں. اور کہہ دیں ایمان والیوں کو کہ نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے صدر کو. تو جو حکم بہت زیادہ اہم ہو, عام طور پر حکم میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے اور اسی سے حکم جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور لیکن جس کو حکم کی بہت زیادہ اہمیت ہو اس میں مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو بھی خطاب کیا جاتا ہے. تو اس حکم میں جو ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا گیا ہے. اور کہہ دیں ایمان والیوں کو کہ نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے صدر کو. یا وضو غرض سے مشق ہے جس کے معنی کم کرنے اور پس کرنے کے ہیں. امام راغب کی کتاب کے حوالے سے لکھا انہوں نے, نیچے پس نگاہ پس تو ریجی کرنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرن حرام اور ممنوع اور ناجائز ہے. ابن عیان کی یہی تفسیر نے صحیح تفسیر سنائی ہے, اس میں غیر محرم کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریمن حرام اور بغیر کسی کے نیت سے دیکھنا مکروہ ہے. نیت کر کے دیکھا اس نے شہوت کی, تو یہ تو ہو گیا حرام, ہو گیا گناہ کبیرہ ہو گیا. ساتھی مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ حدیث میں دو طرح کا مضمون آیا ہے, ایک میں کہا ہے کہ بدنظری گناہ صغیرہ ہے, دوسرے میں کہا گیا کہ بدنظری گناہ کبیرہ ہے, تو ان دو میں کیا تصدیق ہوگی؟ انویسٹیگیشن کے طلبا پوچھتے ہیں, میں ان سے کہتے ہوں کہ تو نیت کر کے صبح سڑک نمبر دو پر گیا کہ اس سے گزریں گے تاکہ لڑکیوں کو دیکھیں گے, نیت کر کے گیا اور یہ بات تیری عادت بن گئی ہے, تو اب تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. اپنے کام کے لیے جا رہا تھا اور نظر پڑ گئی, وہ غیر راضی طور پر پڑ گئی, اس کو جھکانے میں تاخیر ہوگی, اس سے تو یہ گناہ صغیرہ ہے. جب تک اس کا عادی نہ بنا ہوا ہو, عادی بن جائے تو صغیرہ کا, جب عادی بن جاتا ہے آدمی تیفے کا مسئلہ ہے, وہ اسرار الصغیرہ کبیرہ ہے. ہماری تو معلومات فارسی والی ہیں, اسرار بر صغیرہ گناہ کبیرہ عشق. تو آپ عربی میں کیسے بولتے ہیں جملے کو جی؟ اسرار صغیرہ پر کبیرہ, نہ اس کو آگے جملہ کیا ہے؟ اسرار الصغیرہ کہہ رہے ہیں, یاد بتا کے کبھی کتاب دیکھنا. لا صغیرۃ مع الاسرار, آنے کی صغیرہ پر کبیرہ پر استغفار کیا تو وہ کبیرہ نہ رہا, معاف ہو گیا, اور صغیرہ جو ہے تو اس پر آدمی بار بار کرنے لگ گیا تو صغیرہ نہ رہا, یہ کبیرہ ہو گیا. ہاں جی, کبیرہ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ نگاہ کا مزہ جو ہے بڑا انسان کا دل چاہتا ہے, یعنی بڑا اس کا دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہے, سیریں کرے, یعنی اور صرف لڑکیوں کا دیکھنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ جب تک داڑھی نہ نکلی ہوئی ہو, یہ عمر ایسی ہے کہ 13 سال کے بعد ہارمون جو ہیں بدن میں وہ کثرت سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے لڑکے لڑکیاں دونوں کے میں سخت کشش پیدا ہوتی ہے. یعنی ابن کثیر رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی سے منع فرماتے تھے, اس کی داڑھی ابھی نہ نکلی ہو, اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ یعنی لڑکیوں سے, لڑکوں سے, عورتوں سے, سب سے نگاہ کو جو ہے نیچے رکھنا. جس وقت بیت المقدس کو فتح کر دیا مسلمانوں نے, چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے لی اور مسلمان داخل ہوئے, نماز پڑھی مسجد اقصی میں, تو عیسائیوں کی میٹنگ بیٹھی کہ ہمارا اتنا بڑا مرکز انہوں نے لے لیا, ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اس میں میٹنگ میں یہ بات فیصلہ ہوئی کہ انسان جو ہے یہ جذبات شہوانیہ سے مغلوب ہوتا ہے, اور انسان جو ہے مزے سے اور مفاد سے مغلوب ہوتا ہے, جذبات شہوانیہ اور دنیا کا فائدہ. تو اس کی اپنی نومر لڑکیوں کو خوب بناؤ سنگار کرا کے جب یہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو گلی کوچوں میں کھڑا کیا جائے, اور جو فاتح ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو تو مغلوب قوم پر پورا اختیار ہوتا ہے, جو چاہے کرتا ہے. ان فتح کرنے والی قومیں بہت ظلم کرتی رہی ہیں اس لحاظ سے. تو اس میں اور بارہ دولت کو بھی گلی کوچے میں بکھیر دیں, یہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالیں وہ آگے اس رکاوٹ میں ڈالیں, جو مال اٹھائیں, جب یہ ان دو گناہ مبتلا ہو جائیں گے تو ان کے اتحاد اتفاق یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور یہ ان کے حالات مغلوب ہونے کے ہو جائیں گے اور آپ ان پر غالب آ سکیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ سازش ہو گئی ہے, ان نے سارے لشکر کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے آگے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد پڑھا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, آیتیں پڑھی, اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اب یہ ہے تو ان کے اس ہتھیار سے بچنے کے لیے تم نے پرہیز کرنی. 6 مہینے رہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم ہوتا تھا کہ فوج آبادی کے اندر نہ ہو, چاونی باہر ہوا کرے ہمیشہ, آبادی پشاور کی چاونی آبادی کے اندر ہو گئی ہے, سارا دن ٹوک ٹوک اور مسئلہ لگا رہتا ہے, عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ فاروقی قانون نہیں, اور چھاونی کے بارے میں انٹرنیشنل طور پر یہ ہے کہ اس کو آبادی سے باہر ہونا ہوگا. اس میں قیام باہر تھا, جمعے کو آتے تھے, جمعے کو آئے تو انہوں نے اپنی سازش کے تحت پورا بندوبست کیا ہوا تھا, کسی کی نگاہ نہیں. 6 مہینے رہے صحابہ اکرام یہاں پر, جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا وہاں کی عمارتیں کیسے تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھے, امیر صاحب نے حکم کر دیا تھا 6 مہینے ہم نے نظریں اوپر نہیں اٹھائی. تو پادری نے کہا بھائی جو اتنا نظم و ضبط والا فوجی ہے, اتنا ڈسپلنڈ فوجی جو ہے, اس پر غالب آنا آپ کے بس کی بات نہیں, آپ انتظار کریں, جب اس کے بعد یہ مبتلا ہو جائیں تو پھر آپ کو غلبہ ہوگا, یعنی اور اس کے لیے پھر ان کو کتنا کرنا پڑا, 1400 سال انتظار کرنا پڑا, 1400 سال. پھر مسلمان بعد اس گراوٹ پر پہنچا ہے کہ بیت المقدس کو فلسطین کو لینے کا, بیت المقدس ابھی تک پورا نہیں لیا انہوں نے, فلسطین کو لینے کے لیے یہودی آگے آ گیا, یعنی اور سن 67 میں اسرائیل کی ریاست جو تھی وہ قائم ہو گئی. یعنی اتنا عرصہ لگا اس بات کے ٹوٹنے میں, اس ڈسپلن کے ٹوٹنے میں اتنا عرصہ لگا ہے, تب جو ہے تو غالب آیا ہے. تو میرے بھائی, یہ نظروں کی حفاظت جو ہے اس کی نیت کرنی ہوتی ہے, اور یہ نفس کے ساتھ خوب کشتی اور مقابلہ کرنا ہوتا ہے. آدمی کہہ دیتا ہے کہ تیری چاہت کو میں نے پورا نہیں کرنا, نظر پڑ گئی جھک گئی, یہی شریعت کو حکم ہے. کوئی کہے کہ نظر میری پڑے اور خوش شکل آدمی مجھے بد شکل نظر آئے, نفرت ہو جائے, یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا نہیں, وہ تو فطرت کے خلاف ہو گیا, نفسیات کے خلاف ہو گیا انسان کی. بس یہی شریعت حکم کی نظر جھک جائے, جھک جائے, کل پر تصویر آئی ہے تو اس کے بعد انسان اس تصویر پر مراقبہ کرتا ہے, ہونٹ کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھیں, رخسار کیسے تھے, اندر اندر اس کے ریل چل رہی ہوتی ہے خیالات کی, اور خیالات کی ریل کے ساتھ یہ باس کر کر کے اس سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں حدیث نفس, نفس کی بات, حدیث نفس. حدیث نفس کے تصور میں بھی حدیث نفس پر باس ہے, اور نفسیات پر بھی حدیث نفس پر بہت تفصیلی باس ہے. اور نفسیات کا بہت ماہر ہے کہ پروفیسر ہوتا تھا, پروفیسر اجمل پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا تھا, تو حدیث نفس کے مضمون پر اور وہ کیا کہ رہنمائی لینے کی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, میں بیٹھا ہوا تھا اور حدیث نفس پر اس نے باس کیا آپ کے ساتھ. تو حدیث نفس جو ہے اندر خیالات کی ریل چل پڑی, اور یہ ریل جو ہے اس میں وہ جو کتاب چاپ ان شاء اللہ شائع ہو جائے گا, اس میں اسی بات کو لکھا ہوا ہے کہ ایک وسوسہ ہے, ایک حدیث نفس ہے. وسوسہ سے ہارمونل نظام جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا ہے. وسوسہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا, جس طرح دریائے کابل جو ہے جو کابل سے سندھ کی طرف بہہ رہا ہے, جس کو نوشہرہ میں دریائے لنڈا کہتے ہیں. دریائے لنڈا جو ہے دنیا میں پاکستان میں واحد دریا ہے کہ جو مغرب سے مشرق کو بہتا ہے, باقی سارے دریا پاکستان کے مشرق سے مغرب کو بہ رہے ہیں. یہ ایک واحد ہے کہ اتنی دیر کابل سے لے کر یہاں تک مشرق کو بہ رہا ہے. تو دریا لنڈا مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہے, جب تیز آندھی آئے تو اس کے اوپر لہریں اٹھتی, اور دیکھنے والے آدمی کو اوپر صحیح نظر آتا ہے کہ اب یہ مغرب سے مشرق کی طرف بہنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ لہریں سے جڑنا شروع ہو گئی. ادھر کی تیز عوام سمجھدار آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ اوپر کی لہر تو ادھر چل رہی ہے, اندر سے پانی مشرق کوئی بہہ رہا ہے. تو وسوسے کی ایسی مثال ہوتی ہے, وسوسہ ہارمونل نظام کو حرکت نہیں دیتا ہے. آیا گیا آیا گیا, وسوسہ جب حدیث نفس بنتا ہے, وسوسہ جب حدیث نفس بنتا ہے کہ آدمی اس کے نتیجے میں باطن میں نفس میں آئے ہوئے خیال کے پیچھے جب پڑتا ہے اور اس کا تعاقب شروع کرتا ہے, تو اب ہارمون جو ہیں وہ السلام علیکم شاہ صاحب, اللہ کے احسان ہے, بس اعتکاف کا مجلس بیٹھا ہوا ہے, مجلس لگی ہوئی ہے. جی اچھا جی آ جاتا ہوں. اچھا جی اچھا نہیں اچھا. تو میرے بھائی حضرت صاحب اصل عرض یہ ہے, وہ دیکھیں نا جی حضرت صاحب, عرض یہ ہے کہ اس آدمی کو سادہ لو بن کر لوگوں کے دنیا کے مفاد میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. نہیں اچھا جی ہاں نہیں جی جی مسئلہ یہ کیا عرض یہ نا کہ جو آپ حضرات تبلیغ کے کام میں جانے آنے والے ہیں اور آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس دن اس کا ایک بیان آیا ہے ٹیلی ویژن پر, نیچے ایک ٹیلی ویژن پر بیان کر رہا تھا, اوپر شیزان والوں کا پتا چل رہا تھا. نہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رائے بٹھائے ہوئے پندرہ دن. جی جی جی جی جی تو بات یہ کہ آپ حضرات کو اللہ نے نصیحت دی ہے تو آپ حضرات یہ بات رائے میں پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ رائے وڈ بیان نہیں کرتے. اچھا نہیں نہیں وہ تو مجھے تو بتایا کہ اس کو پت جی جی جی اچھا ہاں جی ہاں بالکل بالکل ہاں ہاں جی جی جی ہاں بالکل بالکل حالانکہ احسان ہے بس احتکاب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا انتظار ہے کہ آپ آگے ایک بیان کرنے کے لیے تو آئے نا, ایک دو دن تو گزارے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اچھا داہ اعتدال ماشاء اللہ. تو آپ بہت کتابیں لکھے, وہ تو بھائی صاحب نے ماشاء اللہ جی وہ تو آپ بہت کتابیں لکھے تو بہت کتابیں لکھے بھائی صاحب نے اپنی مرضی پر ہی چلنا ہے, اس نے اپنی مرضی پر ہی کام کو چلانا ہے. جی جی ماشاء اللہ اچھا جی ضرور آپ کی دعائیں یاد فرمائیں. السلام علیکم اچھا جی کیا بات ہوئی جی بنتا ہے تو چلتے ہیں یہ کام سنتے ہیں اس طرح بڑی آواز ہوتی ہے اوپر کی لہریں اس طرح میں ہاں وہ وسوسے سے ہارمونل نام حرکت میں نہیں آتا. وسوسہ جب حدیث نفس بنتا ہے کہ آدمی اس کو سوچنے شروع کرتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے تو سوچتے سے وسوسہ بدلی سے نفس بن گیا, اب اس کا ہارمونل نظام جو ہے اس پر حرکت آ گئی, اب وہ عروق جو ہے وجود سے نکلنا شروع ہو گئے, خون میں آ رہے ہیں, چلنے لگ گئے, اب وہ جو ہے تو سوچ فکر پر ارادے پر سب پر اپنا اثر ڈالیں. تو اس لیے کہتے ہیں تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے, تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے کہ یہ اسی جگہ سے چیز کو پکڑتا ہے جہاں سے خیال شروع ہوتا ہے, اور خیال کی اصلاح کرنے کے بعد اس چیز کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا کہ وہ انسان کے باطن میں جو ہے تو وہ وسوسہ جو ہے تو وہ خیال بنے, خیال جو ہے پھر ارادہ بنے, اور ارادہ جو عمل کی طرف جائے اس کو وہیں روکتا ہے. یعنی تو اس لیے ذکر اذکار کے بعد مراقبات کراتے ہیں. مراقبات کے بعد تو صوفی کا اپنی سوچ فکر پر ایسا قابو ہو جاتا ہے جس طرح کہ نئی گاڑی کی بریک پر ڈرائیور کا قبضہ ہوتا ہے. یعنی فوراً آج کل نئی سب سے نئی بریک کا کیا نام ہے جی؟ ایبی ایس بریک کے بڑے کمالات ہیں نا. تو بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ جس وقت حادثہ ہو کر بالکل جان ہماری جا رہی تھی تو ایبی ایس بریک لگائی ہم نے, تو بس گاڑی رک گئی, پھر بچ گئے ہمارے. تو کیا بریک کے بارے میں کیا بات تھی؟ ہاں, مراقبات کے بعد جو ہے تو خیالات پر اتنا قابو آتا ہے تصرف کا, یعنی کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اتنی مشق ہوتی ہے کہ کسی جگہ درد ہو رہا ہو تو توجہ سے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں, خارج ہو رہی ہے تو درد ہو رہا ہو. تو میرے ساتھ جن ساتھیوں کی مشق ہو جائے میں کہا کر دوں کہ اتنے درد کو ظاہر کیا کرو کہ جان کا خطرہ نہ ہو جائے. خدا نے خاصا ہارٹ اٹیک ہے, آپ نے توجہ سے اس کو ظاہر کر دیا, ظاہر ہو گیا اور آگے موت کا دروازہ کھل گیا. پھر تک کیا کرا علاج کا بندوبست کرے آدمی کو, تو گویا بدن میں آئے ہوا درد, چلی ہوئی خارش, توجہ کو بدلا محسوس نہیں ہوتی. تو گناہ کا خیال, گناہ کی فکر جو ہے وہ تو ظاہر کرنا بہت ہی آسان بات. تو میرے بھائی یہ بہت تھوڑا سا مزہ ہے دنیا کا, اس میں تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, اور دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے تباہ ہو رہا ہے. وہ کتاب سے انشاءاللہ شائع ہو جائے گا, پھر اس کو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ٹیسٹوسٹیرون سیکس ہارمون جو ہے یہ صرف سیکس ہارمون نہیں ہے, یہ بدن کی ساخت, بدن کی پختگی, بدن کی مضبوطی, اس میں یہ بہت جگہ پر کام کرتا ہے. اٹ از آلسو اے گروتھ ہارمون. منظور صاحب, ٹیسٹوسٹیرون جو اٹ از ناٹ اونلی اے سیکس ہارمون, اٹ از آلسو اے گروتھ ہارمون. اٹ آلسو پلیز رول ان دی پروڈکشن آف آر بی سیز. تو یہ جو ہے تو بدن کی قوت اور ساخت اور مضبوطی, اس میں اس کا کردار ہے کہ جن بچوں کی صحت جلدی بیدار ہوگی, اس میں مصروف ہو گئے, ان کی بدن کی گروتھ اور بڑھوتری جو ہے, ہڈیوں کا مضبوط ہونا, پٹھوں کا مضبوط ہونا, بدن قد کا بڑھنا, یہ رک جاتا ہے, اس کے ایسیفیکیشن سینٹر جلدی کلوز ہو جاتے ہیں. کیا جی, ہڈی کی لمبائی پھر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس نے جو ہے تو اپنی قوت شہوانیہ کو بہت جلدی استعمال شروع کر دیا. بس کی بحث کا اگلا جو بدن کی بڑھوتری کا ترقی کا عمل جو تھا وہ رک گیا, وہ رک گیا. تو یہ مزہ ایک مزے پر نفس کے باعث ہوئی. مزہ کون سا جی؟ مزہ جذبات شہوانیہ. دوسرا کھانے پینے کا مزہ, وہ تو بہت کمزور تھا ہے, بہت کمزور شخصیت جو ہے کھانے پینے کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے. تو عموماً جن لوگوں کے افسروں کو رشوتی افسر ہوتے ہیں, ان کے کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں لوگ, بس ہتھیار ڈالے ہی ہوتے ہیں کہ میں کھانے پینے کے ذائقے کے آگے یہ ہتھیار ڈال دیا. یہ بہت کمزور ترین شخصیت ہے. صحت جو ہے تو یہ ذرا اس سے زیادہ مضبوط جذبہ ہے, اس سے مغلوب ہونے کا بہت سوکھا خطرہ ہوتا ہے, اور جب مغلوب نہیں ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا قرب اس کو نصیب کرنا. کہ جو آدمی کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے, مرد ہو یا عورت, نظر کو جو کال ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کا حلاوت, جس کی مٹھاس اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے. یہ اب تلاوت کرے گا, یہ اب ذکر کرے گا, اس پہ خاص لطف محسوس ہوگا. وہ ایسا لطف ہوتا ہے کہ اس پر جان جائے تو آدمی کو افسوس نہیں ہوتا, اور سید راز کی بات ہے, ہماری پہلا دن تھا اعتکاف شروع ہونے کا اور ذکر جاری شروع ہو گیا. تو جاری ذکر کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے ذکر میں اردمیا ہو گیا, یعنی دل کی حرکت بے قابو ہو گئی. جب دل کی حرکت بے قابو ہو گئی, اردمیا ہو گیا, تو اردمیا کے بعد کہا میں ڈاکٹر تھا, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اردمیا کے بعد اگلا اسٹیپ اریسٹ ہے, دل کا رکنا اور موت ہے. اردمیا تو ہو گیا جاری ذکر سے, اب اریسٹ اور ڈیتھ دو اسٹیپ اگلے تھے. یہ مجھے بطور ڈاکٹر واضح محسوس ہو رہا تھا کہ تو اریسٹ اور ڈیتھ آگے آ رہی ہے. لیکن اتنا مزہ تھا کہ میں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں, اتنا لطف آ رہا تھا اللہ اللہ کرنے میں, جاری ذکر میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے کارڈیک اریسٹ, دل کا رکنا اور موت واقع ہو جائے گی, کہ وہ موت سارے کا خطرہ جو ہے اس لطف پر جو حلاوت تھی ذکر کی اس پر گئے, تو وہ قربان کرنے کے لیے بس میں بالکل پورا آمادہ تھا. بس تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خیر کیا کہ ردمیا جو تھا وہ کنٹرول ہو گیا. تو حلاوت مناجات, جب آدمی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس میں خاص لطف اور کیفیت ہوتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی دولت ہے تصور کی. حلاوت مناجات, حلاوت اذکار, یعنی سبحان اللہ جو آئے رہے نا, سمت علی جدود و مقلوب و ملا ذکر اللہ, انسان کی جلد اس کے بال خال سارے کے سارے جو ہے اللہ اللہ کرنے کا لطف اور چاشنی اور مزہ اور مٹھاس اس کو محسوس کر رہے تھے. انسان کی خال خال کھا رہا, بال خال کسے کہتے ہیں سر ابراہ صاحب؟ جو ظاہر نظر آتا ہے, ہاں چمڑا, بدن کا چمڑا, نہیں چمڑا, کھال کھال اور بال سب پر تاری ہوتے ذکر کا حال آگے. سلطان اذکار تیسرے سلسلے کا سلطان اذکار ہے نا, جب آدمی کی مشق اللہ توفیق دے بڑھ جائے تو پھر آدمی کو ہر اور بال سے اللہ اللہ ہونا محسوس ہوتا ہے. جیسے نقشبندیہ سارے لطائف جاری ہو جاتے ہیں, سال کے چھ لطائف ہیں نا, ہر لطائف پر حرکت محسوس کرتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے. اور جس جگہ سلطان الاذکار ہے کہ ہر بال کے نیچے سے اللہ اللہ اس کو ہونا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات تھی, مدہ و مفاد کی بات ہو گئی. تو یہ آنکھوں کا نظر کی حفاظت جو ہے نا, یہ بہت ابتدائی اور چیز ہے, اس لیے اس کے بارے میں ایسی آیت آئی ہے جسے مردوں کو علیحدہ خطاب کیا گیا ہے, عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا گیا ہے. یحفظوا فروجہم, شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد ایک نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب شرمگاہوں محفوظ رکھیں. اس پر زنا, عورتوں سے مردوں سے, عورتوں کا آپس میں چمٹنا اور شہوت کا پورا کرنا, ہاتھ کا استعمال, ساری کی ساری چیزیں جو کہ ہیں ان میں, ساری کی ساری چیزیں یہ حرام اور منع میں آ گئیں. ہاں جی, بازے کا جو ہے سنسار ہے, بازے کا جو ہے تو اوپر سے گرانا اور پھر سنسار ہے. ہاں جی, کہ بدکاری اگر مرد سے ہو جائے تو اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اس کے اوپر گرائی جائے. ہاں جی, پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, دفن جنازہ وغیرہ نہ کیا جائے, وہیں چھوڑ دیا جائے, کیا بس حکم ہے؟ یہاں یاد نہیں ہے, کسی کو یاد ہے جی؟ ہاں جی, ہوگی, اور دیوار کے نیچے گھر کے پھر نکالا جائے گا اس کو, اوپر سے گرایا جائے, دیوار سے گرایا جائے. ہاں جی, دیوار گرائی جائے اس کے اوپر. ہاں جی, یہ بہت سختی سے. اور کل پہلے دن آدمی آ گیا, میرا خیال تھا کہ اعتکاف میں آ گیا, اس نے کہا اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اشتہاری ہوں. تو میں نے کہا مریض ہمارا اشتہاری کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا پہلے آپ کو بات سنائی تھی کہ ہمارے بھائی کو ایک آدمی نے دھوکے سے گھر کے اندر داخل کیا اور جبرن جو ہے تو انہوں نے زیادتی کر لی اس کے ساتھ. تو میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اس پر میں اس کو میں چھوٹ کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا, تو اس پر فائر کیا ہے تو مرا تو نہیں ہے لیکن پین کارڈ میں لگ کر پیروں سے معذور ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں اس نے کہا میں مفرور ہوں اور میں وہ ہوں. ہاں جی, تو میں نے کہا کہ غلط چیز یہ ریاست کو کرنا چاہیے, لیکن غیرت ایمانی کے تحت کسی آدمی نے کر دیا ہے تو وہ اپنا بچاؤ کرے کیونکہ قانون اس کو پکڑے گا. لیکن اس نے اگر غیرت ایمانی کے تحت کیا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا, اپنا بدلہ لے لیا. اور میں نے کہا چلے آپ کے باپ مفرور ہیں, تو اس نے کہا میں تو چلا گیا ہوں پنڈی, چلا گیا ہوں وہیں پر ملازمت بھی کر لی ہے اور وہاں چھپ گیا ہوں, آپ کام کر رہا ہوں. اس نے کہا کیوں کہ میں اس آدمی کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا تھا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے, ہر ایک سلسلہ کسی خاص بنیاد پر چلا کرتا ہے, میں نے اپنے سلسلے کو غیرت کی بنیاد پر چلایا ہے اور جتنی باتیں اللہ کے قرب کی, ماں التقوی, پرہیزگاری, مجاہدات, روزہ رکھنا, جذبہ محبت, ان سب سے قرب کی ایک رفتار ہوتی ہے, میں نے سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی یہ غیرت کو پایا ہے, غیرت کو پایا ہے. یہ اس سے زیادہ جو ہے تیز رفتار اللہ کے قرب کی کسی چیز کی نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے تو مغرب نے تجزیہ, نفسیاتی تجزیہ کیا ہمارے معاشرے کا, اور انہوں نے تجزیہ کرنے کے بعد کہا کہ ایک ان کا پسماندہ ملک جس کا کچھ حال نہیں تھا اور وہ دو سپر پاوروں سے لڑا اور دونوں کو اس نے بے بس کر دیا, یہ کس بات پر ہوا؟ تم نے کہا یہ ہوا ہے کہ ان کے اندر جذبہ غیرت ہے, تو لہذا این جی اوز جو ہے تو پورا کام کر رہی ہیں جذبہ غیرت کو ختم کرنے کے لیے. جذبہ غیرت کو ختم کرنے کے لیے پورا کام کر رہی ہیں. تو این جی اوز میں کام کرنے والے کو آدمی کو میں بیعت نہیں کیا کرتا, اس میں کہ غیرت ان کے اندر سے غیرت کا خاتمہ ہو گیا, بس یہ ختم ہو جائیں گے. ایک تاتاری عورت نے 20 مسلمان جوانوں کو کھڑا کیا اور کہاں کھڑے کھڑے جاؤ تو میں تلوار لے کر آؤں گا تمہارے سر اڑاؤں. یہ 20 نوجوان کھڑے تھے اور ان سے کوئی حرکت نہیں ہوئی, یہاں تک کہ عورت تاتاری عورت تلوار لے کر آئی ہے ان کے سر سے اتارے. اس حد تک بےغیرتی ہو جاتی ہے, کب تباہی آتی ہے. تو جذبہ غیرت کو توڑنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کندھار کے لوگوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت زیادہ ان کے اپنے تربیت یافتہ مجاہدوں کے بعد, مجاہدین کے بعد دوسرے مجاہدین جو جہاد میں کارنامے جن نے کیے ہیں وہ کندھار کے پٹھانوں نے کیے ہیں, شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد میں. اور ابھی بھی روس کے خلاف بھی سب سے زیادہ کارکردگی کندھار والوں کی ہوئی ہے. تو پہلوان والا لطیفہ سنانا چاہیے, مجمع نیا ہے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے میں بھائی کو سنا دیجیے. اور کس کو یاد ہے پہلوان والا لطیفہ؟ مجمع کو سنا دیں کہ میں لاہور میں کچھ عرصہ بھولو پہلوان کے محلے میں میرا مکان تھا نا کرایہ کا, اس میں رہا ہوں. ان کے اکھاڑے وغیرہ اس میں ہوتے تھے, تو یہ بچپن سے بچے کی تربیت کرتے پہلوان بنانے کی. تو ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان سے مشورہ کیا کہ کہ میں جو ہے تو اس کو مثالی پہلوان بننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے وہ تو باقی پرہیزیں تو ساری ہیں, آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے پرہیز کرنی ہے وغیرہ کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ؟ اس نے کہا ایک نسخہ ہے لیکن اس پر عمل بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ لڑکے کی شادی کر دی جائے اور شادی کے بعد اس کو جو ہے اہلیہ کے پاس نہ چھوڑا جائے, تو اس کے تصور خیال سے جتنے اس کے ہارمون نکلیں گے وہ سارے کے سارے سے پٹھوں ہڈیوں اور اعصاب کی قوت میں استعمال ہوں گے, تو اس سے اس کے اعصاب کی قوت ہوگی, پٹھوں کی, ہڈیوں کی, اور ہے بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں کرتا ہوں, بچے کی شادی کرا دی. شادی کرائے درمیان میں چرپائی ابا جان کی ہوتی تھی ادھر گھر والی کی اور ادھر لڑکے کی, تھوڑا بس لڑکا بڑا کڑ رہا ہے اور بڑا پریشان ہو رہا ہے. ایک دن سے دیکھا کہ ابا جان گہری نیند سو گئی, تو اس نے ٹانگ اوپر سے کی ابا جان کے اوپر سے, لڑکی کو کہا ٹانگ کو پکڑو, ٹانگ کو پکڑنے سے ٹانگ کو اٹھا کر اس کو لے آیا, تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اس نے کہا ٹانگ پکڑو, جب ٹانگ پکڑی سے اس کو جب واپس اپنی چرپائی پہ لے جا رہا تھا تو قوت کم ہو گئی, دس باپ کے اوپر گئی, وہ جاگ گیا. اس نے دیکھا اس کو نظر ہو گیا کہ جو پرہیز میں کرا رہا تھا وہ نہ ہو سکی, تو اس نے کہا دلا دوسرا, اس نے شیٹ جڑ دیا پہلوان, پہلوانا آ کر جڑی گی تو ذات منگے قابو. تو اس نے کہا بغیر دلے اب تم جو ہے تو نہیں بن سکتے ہو پہلوان, پہلوان وہ بنتا ہے جس کو ضبط حاصل ہو, جی پہلوان وہ بنتا ہے جس کو ضبط حاصل ہو. تو اس میں اس نے جس وقت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے عزیز مصر کے گھر پر, تو شاہ عبد القادر مزدری نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نور کا حسن عطا فرمایا, اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی کے نور کا حسن ملا. وہ ایسی جو جگہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو جب پڑھ رہا تھا ساتھی تو ہمارا نعرہ چیخا نکلے گی. شاہ صاحب نے ایسا لکھا ہے, دیکھو یہ تو فیل صاحب باقی تفسیروں میں یہ چسکا مظہر نہیں ہے جو اس میں موضوع القرآن میں ہے ماشاء اللہ. تو اس کو کوشش کرتے رہی لیکن قابو نہیں آتا رہا, تو اس نے اپنے خاون سے ایک مال بنوایا علیحدہ مال بنایا, اور اس کے سات درجے رکھے کہ سات کمروں میں ہو کر آدمی اندر اس میں پناہ میں ہو جائے. اور یوسف علیہ السلام کو اس نے کسی بہانے سے بلایا اور ساتوں کے ساتوں کمرے بند کر کے اندر لے گئے, سات تالے لگا دیے اور اندر لے گئے. اس نے کہا دیکھیں آپ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں آ نہیں سکتا, اتنے جو ہے تالے میں نے لگا دیے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. تو اس نے تو قصد کیا یوسف علیہ السلام کا, اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا اس کا, اس کی تفسیر مولوی صاحبان کریں گے. بھاگنے کا قصد کیا, بچنے کا قصد کیا, نہیں اور کوئی بولا نہیں. نہ کہتے ہیں کہ جو عربی قواعد کا قرینہ ہے صرف نحو کا, اس کے تحت جو ہے یہ متکلف ہوتی ہے, یہ متکلف یہ تفسیر ہوتی ہے, یہ تکلف کے ساتھ ہوتی ہے. اور ظاہر تکلیف یہ ہے کہ اس نے تو آپ کا اس نے تو قصد کیا یوسف علیہ السلام کا, اور بشریت کی وجہ سے کشش ہونے کی حد تک جو ہے تو یہ ان کو بھی محسوس ہوا. صحت, جوانی, مضبوطی, پھر انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ کتنے 40 جوانوں کی طاقت اکیلے آدمی میں ہوتی ہے, 40 جوانوں کی بدنی طاقت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے, اور 4000 جوانوں کی اعصابی طاقت ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایک جہاد میں بھیجا تو جب نیروں نے سستی اور کمزوری دکھائی تو بڑے خفا ہو گئے, میں نے کہا جب میل ہوتے ہیں ایسا زیاد کرتے ہیں آپ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی 200 بیویاں ہیں 200 بیٹے اللہ مجھے دے اور وہ پھر جہاد میں سے لڑیں گے جب میدان میں اتریں تو یا تو فتح کر کے نکلیں یا جان دے کر نکلیں. تو اس دن 200 بیویوں سے ملے لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے یعنی اور 200 بیویوں سے ملے یعنی اتنی طاقت ہوتی ہے ایک پیغمبر ایسی صحت ایسی طاقت اور اٹھتی ہوئی جوانی اور اس میں جو ہے تو اپنی اس بشریت کی وجہ سے پوری کشش اس کی طرف اور وہ ہوئی یعنی ہم بت بھی ہم بیا لولا برہان ربی لیکن آپ کے سامنے اللہ پاک کے حکم اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ جب سامنے آیا تو اتنا تیز منہ زور دو گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر ایسا اس کو کھینچا کہ وہ حرکت نہیں کر سکا ہاں جی کہ ای بی ایس بریک لگی گاڑی حرکت ہی نہیں کر سکی سبحان اللہ. کالت ہے ترک کالا معاذ اللہ کہا کہ دیکھو میری طرف متوجہ تو ہو نا ادھر تو ذرا دیکھو ہاں جی کہ کیسا حسن جمال ہے کیسا میک اپ کیا ہوا ہے کہ وہ تو دیکھ کر بالکل چمٹ جانے کو آدمی کا دل ہو رہا ہے. تم نے کہا کہ کیا آسن بھی مسواج اس پڑھ رہے تو وہ ہاں کہ مجھے تو میرے پالنے والے نے میرے مالک نے بہت اچھا پالا ہے. ہاں جی ایک تو یعنی وہ جو تیرا خامن جس کے پاس میں رہا اس نے مجھے پالا اب جو ہے تو اس کے ساتھ میں خیانت کر لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا ذات الجلال جس نے مجھے پالا پیدا کیا پالا ہاں جی اور اس کے حکم کو میں توڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. دونوں تفسیریں ہیں جی ماشاء اللہ دونوں تفسیریں اس جگہ کی ہیں کہ پڑھو آیت تو پھر جی نہ جب اس نے کہا ہے لتا ہے تو کال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسواج انہو احسن مسواج لا یفلح آگے وہ آدائی کو کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگ فلا نہیں پاتے آگے جو ایسا ظلم کرتے ہوں وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے ہیں. جس بالک نے پالا رکھا اب اسی کے گھر میں جو ہے تو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑیں یعنی اسی کے پیچھے نقصان پہنچانے کے لیے پڑیں تو یہ کامیاب نہیں ہوا کرتا ایسے ظلم کامیاب نہیں ہوا کرتا یعنی سبحان اللہ. تو بیال ہیں مسلم صاحب معصوم علیہ خطا ہوتے ہیں خطا ان کے ہونے کے حالات ہی نہیں ہوتے ہیں یعنی تو یہاں تک کہ عورت کے ہاتھ ڈالنا چاہا تو دیکھا سارے دروازے بند ہیں لیکن میرے بس میں پہلے دروازے تک دوڑنا جو میرے بس میں ہے وہاں تک تو میں دوڑوں وہاں تک جب دوڑے تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے دروازے کو کھول دیا ایک تالا کھلا دوسرا کھلا پانچواں چھٹا ساتواں تالا کھلا اس نے پیچھے سے کپڑ قمیض کو پکڑ کر کھینچنا چاہا اور وہ کھینچ تو نہ سکی پھٹ گئی یہاں سے دروازے سے نکل رہے تھے تو آگے سے عزیز مصر آ گیا وزیر جو تھا وہ کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ مصر کا اس کی بیوی سے جب آ گیا تو اس نے اب اس نے توبت لگا دی کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا جو کہ تیرے خاندان والوں کو ایسا نقصان پہنچانے کی فکر کر رہا ہے. ہاں جی بس یہ ہے کہ وہ جس کی کارکردگی یوسف علیہ السلام کی زندگی جو گزری ہوئی تھی اس سے عزیز مصر متاثر نہیں ہوا فوراً ہاتھ ڈالتا اور ایکشن لے لیتا پھر فوراً ہاتھ ڈالتا اور سزا مقرر کر لیتا اس نے نہیں کیا کہ ان کو ان کی زندگی جیسے گزری ہوئی تھی اس سے اس کا اتنا متاثر تھا اس نے جو ہے تو انکوائری مقرر کی. یہ اصول ہے سارے قوانین کا اور شریعت کا تو خاص اصول ہے کہ کوئی بات جو ہے انکوائری کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا ہر فیصلہ جو ہے وہ انکوائری کے بعد اور دعاؤں کو گزاؤں کے گزرنے کے بعد صفائی کا موقع دینے کے بعد جب ساری باتیں درست ہو جائیں تو اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس جگہ پر ہمارے پٹھان جذباتی ہوتے ہیں اور یہ جو ہے تو بہت جلدی وہ جس طرح اس نے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک غیرت شریعت کی ہے ایک غیرت پشتوں کی, تو پشتوں والی غیرت جو ہے وہ کئی موقع پر حرام ہے, تو اس لیے اس میں اہل علم سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. چلیں یہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں, یہ بہت نادر واقعہ ہے, پھر آپ کو کوئی مشکل سے سنائے گا. اہل علم کے آگے یہ باتیں نہیں آتی, ہم سلسلہ چلانے والوں کے آگے آتی. مجھے ایک بہت بڑا خاندان ہے پشاور میں, ان لوگوں نے کئی علماء کی اور تصور کے سلسلے والوں کی دعوت کی, میری بھی دعوت تھی, اس میں گئے ہم, کھانا وغیرہ انہوں نے کھلایا بڑا پرتکلف. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ نہیں سکتے ہیں. خیر دعا وغیرہ ہوگی رخصت ہو گئے ہم. کچھ عرصے بعد مجھے کسی ہماری بڑی عمر کی اور وہ تھی گھر کی کوئی اور خاتون تھی, ان کو لے جانا پڑا لیڈنگ اسپتال میں ٹیسٹ کے لیے. تو اس خاندان کی یہ دو لڑی ڈاکٹریں وہاں پر کام کر رہی تھیں. جب میں گیا تو کہا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ, یہ تو عجیب کارنامہ ہو گیا. میں نے کہا کیا کارنامہ ہو گیا؟ کہ ہم نے صلات حاجت پڑی ہوئی تھی کہ تم سے ملاقات ہو گئی اور اللہ نے ملاقات کرا دی. کیسے؟ میں نے کہا پہلے تو ہماری مریضیں ان کا ٹیسٹ کرا دیں, پھر آپ فرمائیں کہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس دن آپ کو پتہ ہے جو ہم نے آپ لوگوں کی دعوت کی تھی, ہمیں ایک مسئلہ مصیبت پیش آئی ہوئی ہے, اس پہ مشورہ لینا چاہتے تھے, لیکن پھر دعوت کے بعد کسی عالم سے بھی پوچھنے کی ہماری ہمت نہیں ہوئی. پھر ہم نے ہوا کہ تمہارے ساتھ اکیلے میں ملاقات ہو, تم سے مسئلہ پوچھیں, اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے ملاقات ہو جائے. ٹیسٹ انہوں نے کر دیا تو انہوں نے کہا بات پوچھیں. انہوں نے کہا خاندان کی ایک لڑکی ہے جس کا کہ حرام کا حمل ہو گیا اور اس نے آ کر ہمارے گھر میں پناہ لی ہے, اس کو باہر نکالتے ہیں تو ٹرائبل لوگ ہے بس کو نکالتے ہی شوٹ کریں گے. تو ہم آپ سے شرعی حکم معلوم کرنا چاہتے تھے, اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم نے وہ دعوت بھی کی تھی اور ابھی اللہ نے موقع دے دیا آپ سے پوچھنے کا, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پناہ میں رکھیں, کہ اب اس کا حمل سال کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے, اور ضائع کرنے میں وہ چار مہینے گزر گئے ہیں, ساڑھے چار مہینے گزر گئے تو پھر ضائع کرنے کے دوران آدمی کی موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس طرح کریں کہ اس کو چھپائے رکھیں یہاں تک کہ وہ حمل وضع ہو جائے اور بچے کا جو بھی بندوبست کرتے ہیں آپ کر لیں, اور اس کے بعد پھر اس کو حوالے کریں, اور اس کی جان آپ لوگوں نے بچائی تو آپ وہ ایسا ہی ہوا جو ہوا کہ آپ نے منخ جاہا وکنما آخر ناس جمیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے, شکر ہے اب تو بس سخت مصیبت میں تھے اور مسئلہ تم نے بتا دیا. خیر جی معاشرے کے حالات ہیں, اور جو معاشرے کے حالات ہم دیکھتے ہیں جس جگہ سے اطلاع تھی فلان جگہ یہ ہو گیا, اتنے آدمی مرے یہ ہو گیا, تو مجھے وہ ساری بات سامنے آ جاتی کہ فلاں اطلاع اس جگہ سے جو آئی ہے اس کا جواب آ رہا ہے سامنے. کراچی کی جو اطلاعات میرے پاس آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آج سن اسٹروک ہو رہا ہے, آج اتنے قتل ہو گئے, آج اس جگہ دھماکہ ہو گیا ہے. حادثات سیکس کے گناہوں کے نتیجہ حادثات ہوتے ہیں, ان لوگوں پر حادثے آتے ہیں جن سے سیکس کے لحاظ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو میرے بھائی نفس تیرا تجھ سے بڑے مجبور نہیں کر رہا ہے, تو ہتھیار ڈالتا ہے اس کے آگے, ہتھیار نہ ڈال, یوں نہ تھا ہاں جی کہ تو کمپیوٹر اور بیٹھ کر جو منہ کھاتا ہے ساتھ گاڑی کے. میں نے دو تین بیان کیے اس بار, بیان کیے میں نے کہا جو آدمی سلسلے میں بیعت ہے اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اپنی اصلاح نہیں رہ رہا, یہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے, خدا تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, سلسلے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو اس میں گاڑیاں رکھے ہوئے, حج عمرے کیے ہوئے, مریضوں نے آ کر اقرار کیا کہ ہم کمپیوٹر پر گن کھا رہے ہیں. آپ باپ بتائیں تو اب آپ بتائیں ابھی میں نے جو ٹیلی فون کیا تھا تو میں نے یہ تعریف چلائی تھی کہ طارق جمیل صاحب کو منع کرو کہ اٹلی میں پر نہ آئے اور یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. تو ہم وہاں جواب آیا کہ ہم کیا کریں, ہم دعائی کر سکتے ہیں. میں کہ اتنی سادہ لوگ تو نہ کریں. نیچے اس کا بیان ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے, اوپر شیزان والوں کا جو ہے تو اسٹیکر چل رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں قصبہ ہے صبح ڈہری, اس میں قادیانی, تو اس میں ہے کہ عبد الحفیظ مکی صاحب کی انٹرنیشنل خدمت نبوت کام کر رہی ہے جو کہ نرم گوشے سے کام کرتی ہے, اور ایک ہے تو شبانی خدمت نبوت کام کر رہے ہیں. وہ میرے ذریعے نگرانی شبانی ہے کہ جو بائی کاٹ سے کر رہے ہیں کہ قادیانی کے ساتھ مکمل بائی کاٹ. اگر یہ بھائی ہے تو اس کے غمی شادی میں نہیں جا سکتے, سڑک کے کنارے ہڈی ٹوٹے ہوئے گر پڑا ہوا ہے, اس کو آپ اٹھا کر اسپتال نہیں لے جا سکتے. یعنی یہ فاقے سے مر رہا ہے, اس کی مدد نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ بائی کاٹ کا یہ لیول ہے کہ جی اس سے انہوں نے حفیظ مکی صاحب والوں نے ایک آدمی کو مسلمان کیا, تو اس نے پھر اعلان کیا کہ میں بائی کاٹ سے متاثر نہیں ہوا, میں تعلقات سے متاثر ہو کر ہوں. میں نے کہا اگر عبدالحفیظ مکی صاحب والے تعلقات مسلمان ہونے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو شریعت کا حکم تو نہیں, وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے کیا, میں شریعت کا حکم پورا کرنا ہے بائی کاٹ کا. اور میں نے کہا یہ تو شبان سے ہم نے بائی کاٹ کی تاریخ چلائی اور بائی کاٹ مؤثر طریقے سے کرایا گیا یہاں پر, اس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیونکہ زندیق جو ہے زندیق اس کو کہتے ہیں جو ہو کافر اور اپنے مسلمان کہے, جیسے قادیانی, پرویزی, گاندھی, یعنی وہ اہل تشیع جن کے عقائد کفریہ ہوں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عقائد ان کیسے ہیں جیسے کافر ہو گئے ہیں. آٹھ عقائد ہیں, وہ اگر ہوں کسی شیعہ کے تو کافر ہو جاتا ہے. یعنی اس میں جو بائیکاٹ ہے یہ ضروری امر ہے, یہ جہاں شریعت نے بائیکاٹ کو کیا وہاں تعلقات نہیں بنا سکتے. خیر بات اپنی اس کی موضوع کی طرف آئیں, نفس کی طرف آئیں. جی پھر جو ہے کانوں کے مزے گانے بجانے ہیں, کہ گانے بجانا جو ہے یہ ایسا منتر ہے کہ اس کی وجہ سے کئی ایسے خاندان کے مرد عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئی ہیں, کہ اس کا اثر آتا ہے باطن میں جذباتی شہوانی سے ابھرتے ہیں. یعنی خصوصاً ایسا کلام جس سے جذباتی شہوانی ابھرتے ہوں, یعنی یہ صوفیہ دو طرح کا سماع کرتے ہیں. ایک طرح کے سماع میں محبوب کے اعضاء و جوارے کے راستے سے محبت کو بیان ہوتا ہے, تو اس کا فانی صوفی اس کو سنے تو اس سے بہت سخت شدت کی کیفیت آتی ہے, جان جانے کے حالات ہو جاتے ہیں. یعنی جو فانی نہ ہو اس کے جذباتی شوانی ابھرتے ہیں, تو اس لیے سماع کو غیر فانی صوفی کے لیے حرام بتایا گیا ہے. تو کہتے ہیں سماع میں اختلاف ہے, ڈول بازے والے میں اختلاف نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. یہ سماج ہے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, ڈول بازے والا متفق علیہ جو ہے وہ ناجائز ہے, اس میں جو ہے تو اس میں وہ باز کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ہے اس میں ہے کہ یہ اس پنکھے کو نہیں چلایا ہوا جی. خیر کہ وہ چلی گئی, لائن چلی گئی آگے. اچھا سر جی, کان کے مزے, آنکھ, سوچ میں جو ہے تو نفس جو ہے وہ خیالات شاہوانیہ خیالات کے چسکے لیتا ہے, تو یہ سوچ کی بیرہ روی ہے. یہ سوچ کی بیرہ روی ہے سوچ کے بہر حروی سے باطن میں جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور گلینڈ جو ہے ہارمون سکریننگ شروع کرتے ہیں. یار سوچ حدیث نفس کے رخ پر بھی سوچ پر باس ہو گئی, حدیث نفس پر بھی باس ہوئی سوچ پر آئیں, تو اس میں جو ہے سوچ ہے اس کا سوچ کو متبادل سوچ کے ذریعے سے زائل کیا جاتا ہے. ہاں جی سوچ کو متبادل سوچ کے ذریعے سے زائل کیا جاتا ہے. متبادل سوچ اگر قوم خدا کی آخرت کی